alışır acı çekmeleri. Can dayanmaz yeni sevmeleri. Boşa kürek çekip aynı, bana sorun bir kim haklı. Şu yüreğim ne meraklı, hiç sözümü dinlemiyor. Sorarım aşk durulur mu, acıyı sevmek olur mu? Hani hayat bir oyundu, artık içime sinmiyor. Çalsana.